Book 2 79 79 79 Al-sifat 2 Bijvoeglijke naamwoorden deel 2 Bijvoeglijke naamwoorden 2 Ana labis thawban azraq Ik heb een blauwe jurk aan. Ik heb een blauwe jurk aan. أنا لابس ثوباً أحمر. Ik heb een rode jurk aan. Ik heb een rode jurk aan. أنا لابس ثوباً أخضر. Ik heb een groene jurk aan. Ik heb een groene jurk aan. سأشتري شنطة يد سوداء. Ik koop een zwarte tas. Ik koop een zwarte tas. سأشتري شنطة يد بنية. Ik koop een bruine tas. Ik koop een bruine tas. سأشتري شنطة يد بيضاء. Ik koop een witte tas. Ik koop een witte tas. أحتاج لسيارة جديدة. Ik heb een nieuwe auto nodig. Ik heb een nieuwe auto nodig. أحتاج لسيارة سريعة. Ik heb een snelle auto nodig. Ik heb een snelle auto nodig. أحتاج لسيارة مريحة. Ik heb een comfortabele auto nodig. Ik heb een comfortabele auto nodig. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Daarboven woont een oude vrouw. Daarboven woont een oude vrouw. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Daarboven woont een dikke vrouw. Daarboven woont een dikke vrouw. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Onze gasten waren aardige mensen. Onze gasten waren aardige mensen. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Onze gasten waren beleefde mensen. Onze gasten waren beleefde mensen. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Onze gasten waren interessante mensen. Onze gasten waren interessante mensen. لدي أطفال محبوبون. Ik heb lieve kinderen. Ik heb lieve kinderen. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Maar de buren hebben brutale kinderen. Maar de buren hebben brutale kinderen. هل أطفالكم مؤدبون؟ Zijn uw kinderen braaf? Zijn uw kinderen braaf?